Гоцик йшов порожньою нічною вулицею до Брончиної хати. Ламав сухе вишневе гілля, дратувався. От дав же Бог батька, хай йому грець. Вріз у ту землю, вошкається, світу білого не бачить. І сину такого намріяв. І не запитав, як там твоє навчання. Чому посеред навчального року припхався? Упертий старий телепень. А що тут Гоцикові робити? Спиватися, процідив, бо зайшов до Брончиного двору, аж виматюкався. П'яний у зюзю Бронька валявся біля собачої будки, обіцяний і сумирний. Варнякав щось собі під носа. «Вставай, падло, бо подохнеш! Не літо ж!» Гоцик штовхнув Броньку носаком. Та шкільний товариш тільки мотнув башкою. «Хто тут?» Гоцик знову виматюкався, потяг Броньку до хати. «І якого?» – кидав недобре. «Що за свято?» «Свято? Яке свято?» – бурмотів Бронька. «Сарай бабі Зіні підправив. Того вчора чи позавчора?» Гоцик покинув Броньку на підлозі посеред захаращеної кімнатки, вискочив на повітря. Роззирнувся безпорадно. Куди? Ніч вкрила село, де-не-де лампи людську тугу зігрівають. Хіба тут йому? І страх не вмер. Сіпав душу. Куди? Куди? А ноги рвалися йти. Далі. Як маршрутів нема, кидаєшся навмання до колись близького. Побачив Брончень велосипед біля огорожі. Викотив на порожню вулицю. До циган поїду. На хутір вийшов. Дурня, звісно. Де на тім велосипеді вночі по ямах. Завалився раз, другий. Покинув Брончин ровер під соснами при дорозі. Пішов навпростець до сейму. Ну, який-не-який човен знайде, переправиться, а там уже і хутір. Лоша, певно, гарною конякою стало. Ром Петро за кіньми, як за дітьми. Цікаво, лорд, Ванда і Касіопея Гоцика впізнають? Хутір заховався посеред лісу. Не видавав своєї присутності жодним вогником. Чужа людина пройшла б повз нього і не помітила. Ніби повиздихали, подумав. Біля циганських хат собаки не брешуть. Темно і німо. Тільки від дальнього краю хутора, де місцеві лояльно співіснували з ромами, п'яні волання. «Один раз в год сади цвітут». «Ага, таки не повиздихали». Дійшов до Петрового подвір'я, що воно городом у ліс врізалося. Перестрибнув через огорожу, ніби хвіртка не для нього. «Достань». «А нащо йому Петро?» «Гоцику з Петром про що базікати?» «Гоцик тільки на коней гляне». У стайні кіньми не пахло. Брови звів, черкнув запальничкою. Порожньо. Тільки в куті сідла купою. Постояв хвилину, другу, наче намагався зрозуміти, куди коні поділися. Хотів було у вікно Петрової хати стукнути, гукнути, а коні де? І нащо? Прошепотів. поплентався до сейму. Довго сидів на березі річки, безпорадний, ошелешений. Був певен, варто лише відірватися від метушливого, безглуздого столичного життя, як відповіді самі впадуть у очі і серце. А воно щось порожньо. Добронький повернувся зі світанком. «О, Гоцик!» Той ні сіло, ні впало. «За зустріч?» «Давай», – погодився на автоматі. Похмуро спостерігав, як Бронька риється на полицях, шукає заначку. Геть скурвився. Немите, брудне, тхне. Певно, обіцяні штани на ньому й висохли. «Добре, що приїхав», – шарудів балабонив. «Підемо теє, морди бити». «Кому?» «А усім, кого перестрінемо. У мене якесь падло майно вкрало». Геть нічого не помінялось у Нехаївці після трагічної загибелі пані Козла. Гоцик усміхнувся дияволом, коснув носаком по табурету, що він між ним і Бронькою стояв. «То спробуй, вмаж», – сказав, – «бо то я твою залізяку біля села під соснами покинув». Штовхнув закляклого Броньку, роз'ятрився. «Ну, давай! За базар відповідаєш? Бий!» «Гоцику, та я...» Гоцик замахнувся. «Сука!» До дверей. Вмазав по дереву замість Бронченої морди. Розчахнулися. Вискочив на повітря, роззирнувся. «Таке все остогидле! Хоч у крик!» «Привіт, Сьомко!» – почув від вулиці. Так Гоцих згадав, що ненька колись нарекла його Семеном. З-під лоба на вулицю. Хто посмів не Гоциком назвати? «Привіт, Тайко!» – буркнув. «А ти чого тут?» Посеред голої вулиці на яскравому синьому мотороллері сиділа Гоцикова однокласниця, конопата Реготуха Тайка Стрюк. Якби не озвалася, і не впізнав би. У школі ребрами світила. Всього у ній мало. Ні цицьок, ні дупи, тільки ластовиння море. А нині роздобрішала. Лице кругле, усміхнене, очі сині. Сяють, як той мотороллер. Біляве волосся з-під шолома по плечах. «А де мені бути?» – розсміялася Тайка. Гоцик насупився, штовхнув ногою хвіртку, посунув на вулицю. Руки в брюки, мовляв, «зараз роздивлюся, якою ти тут у нас стала». Голову набік, очі примружив. «Чого гасаєш?» «До траси їду. Мамка там молоко і сметану продає, час забирати», – сказала Тайка. Траса. Найнадійніший зв'язок Нехаївки з цивілізацією. Від траси до села 9 кілометрів розбитого шляху. Але нехаївці з дня у день долали їх. Везли до стихійного базарчика на перехресті все, що виростили на городах і виловили у сеймі. Дивись, якась з автівок зупиниться, скуплять подорожні бурячки морку-картопельку, свининку, рибку, молочко-сметанку. Тайка поправила шолом. «А сам тут чого?» – запитала. «Якби ж Гоцик знав!» Мордяку скривив, мовляв, «тобі яке діло?» «До траси підкинеш?» – запитав раптом. «Сідай!» – розсміялася Тайка, вказала на місце позаду себе. Гоцик заскочив на мотороллер, обійняв Тайку. «До моєї хати спочатку, на хвильку», – прохрипів дівчині у вухо, бо відчув, як невтримне бажання викручує суглоби.